Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak ibu para pemirsa Rasul Radio Muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah subhanahu wa ta'ala. Satrimpun monggo kula panjenengan sami tansah nderek muji lan syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala wis saking nikmat ingkang tansah kaparingaken dumateng kula panjenengan sami. Selawat lan ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga, para sahabat lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kerasa ndeleki sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos sak mangke dinten kiamat. Kita lajengaken wonten ing pembagian punika kita kaji malih kitab Nidaatul Rahman li Ahli Iman. Inggih menika kitab tafsir khusus ayat-ayat ingkang kawiwitan kanthi ya ayyuhalladzina amanu. Lan sakmenika kita nganci wonten ing ayat ingkang kasebat wonten ing surah At-Taghabun ayat kaping 15, 15 lan ugi 16. Ingkang wonten ing mriki Allah Subhanahu wa taala paring firman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun 'adzim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiku khairan li anfusikum wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Allah Subhanahu wa taala bareng firman, ya ayyuhalladzina amanu, hi wong kang padha iman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sak temene sebagian saka bojo-bojo sira lan uga anak-anak sira kuwi ana kang dadi musuh kanggo sira. Fahdharuhum, mula ngati-ati sira kabeh marang musuh-musuh mau. Wa in ta'fu, lan menawa sira kabeh kuwi do menehi pangapura. Wa tasfahu, lan sira ora nesu. Wa taghfiru, lan sira menehi ampunan. Fa innallaha ghafurur rahim. Satemene Gusti Allah kuwi zat kang maha paring ampunan lan uga zat kang maha paring rahmat. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Satemene bondo-bondo sira lan uga anak-anak sira kuwi ya mung ujian. Godaan. Wallahu indahu ajrun adzim, lan Gusti Allah ana ing ngarsane kuwi ana ganjaran kang gedhe banget. Fattaqullaha masata'tum, do takwa sira kabeh marang Gusti Allah sak mampu sira. Wasma'u wa ati'u wa anfiku, lan do rungokno do taat sira kabeh lan do infaqo khairan li anfusikum, kuwi dadi kabecikan kanggo sira kabeh. Wa may yuqa shuhha nafsihi, lan sing sapa wonge dijogo saka suha nafsihi, sifat tamak ana ing jiwane, faulaika humul muflihun, ya wong-wong kuwi mau wong kang untung, wong kang oleh kemenangan. Nah Bapak Ibu para pamirsa radio muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala, udzkur ayyuhal qari, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala wonten ing tafsir punika ngendika, utkul ayyuhal qari, anna hadzan nida'al ilahiyya yahmilu tahdhiran 'adziman min fitnatil mali wal waladi waz zaujati aidan. Kita imut Nggih, Bapak Ibu, para pamirsa radio muslim ingkang mugi tansah pun melainkan Allah Subhanahu wa taala, menawi wonten ayat punika. Menika wonten nggih pepenget, nggih, peringatan ingkang ageng sanget saking fitnah. Godha saking napa al-mal wal walad wa zaujah. Nggih, godhone bondo dunya, anak lan ugi garwa. Innahu min wilayatillahi ta'ala li ibadihil mu'minin al-muttaqina nadahum bi unwanil iman. Awit Allah Subhanahu wa taala menika dadosaken tiang-tiang mukmin menika dados wali-walinipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila Allah Subhanahu wa taala menika nimbali kanthi timbalan keimanan. Pramila Allah taala wonten ayat menika nimbali ya ayyuhalladzina amanu hi wong kang padha iman. Menika tondo perwalianipun Allah Subhanahu wa taala menika dumateng tiang-tiang mukmin. Li'annahum biimanihim ahya. Awit tiang-tiang mukmin menika kanthi keimananipun tiang mukmin menika gesang. Ateges tiang mukmin menika gesang kanthi keimananipun. Yasmauna wa yujibuna. Menika saged mireng, saged nggih jawab, nggih nek tiyang gesangan kados mangkaten saged mireng. Saged jawab nalikanipun dipun timbali. Pramila nadahum nggih. Allah taala nimbali tiang-tiang mukmin menika wau liyukhbirahum. Kangge Allah taala paring berita, paring kabar, nggih, paring peringatan muhdziran, mundziran. Fayaqul pramila Allah taala menika ngendika inna min azwajikum wa auladikum adu walakum. Sak temene ana saka bojo-bojo sira, anak-anak sira kang kuwi dadi musuh kangge sira. Wa min fadlillahi taala annahu qad tujidu zaujatan shodiqatan lizauji wa yujidu wa yujadu waladun sadiqun lil walidi dalla ala hadza qawluhu azza wa jalla. Lan kalebet ka utamen saking Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menika ndadosaken kangge menungsa menika nggadahi pasangan, nggadahi pasangan ingkang ngrencangi, lan ugi ndadosaken ugi nggadahi putra, nggadahi putra menika ingkang ugi saged dados rencang kangge tiyang sepuhipun. Pramila Allah ngendika inna min azwajikum wa auladikum, sak temene ana saka bojo-bojo sira lan anak-anak sira ana wonten ing mriki ateges mboten sedantenipun, ana ateges wonten sebagian. Dados mboten sedanten, mboten kok nggih sak temene kabeh anakmu lan kabeh bojomu, menika mboten. Ananging inna min azwajikum wa auladikum nggih ana sebagian, nggih ana nggih sebagian saka anak sira, bojo sira nggih menika ingkang dados musuh. Pramila nggih li anna min litab'id min wonten ing mriki inna min nggih sebagian saka bojo sira lan anak sira, menika min wonten ing mriki litab'id maknanipun sebagian. Mithlu contoh-contohipun kados wonten ing firmanipun Gusti Allah ugi angfiku mimma razaqnakum. Do belanjakno sebagian saka apa kang wus ingsun rizkiake marang sira kabeh. Pramila min wonten ing mriki litab'id. Terus maknanipun boten sedanten ananging sebagian. Nah, pramila angfiku mimma razaqnakum, belanjakno sebagian saka apa kang wus ingsun rizkiake marang sira kabeh, menika maknanipun mboten sedantenipun. Mboten sedaya rizki ingkang dipun paringaken Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Wa'lam annal farqa bainal aduwi was-shadiqi. Nah, kita ugi kedah mangertosi bentenipun antarane musuh lan rincang. Rincang lan musuh niku bedane napa? Annal aduwa yahmiluka ala ma yadruka wa yukhsiruka. Nek musuh niku biasane ngajak dumateng perkawis ingkang saged ndadosaken madharat lan ugi ngrugekke kula panjenengan sami. Niku nek musuh. Terus musuh niku ngajak dumateng perkawis ingkang ndadosaken madharat, ndadosaken rugi kula panjenengan sami. Benten kalian as-shadiq. Nek kanca nggih, shadiq temen menika nggih, yahmiluka ala ma yanfa'uka wa yurihuka. Nek kanca menika mesti ngajak dumateng perkawis ingkang ndadosaken manfaat dumateng kula panjenengan sami. Nah, awit perkawisipun menika nggih wonten ing mriki dipun ngendikake wali makanal amru khafiyan mukhtalitan qala ta'ala. Awit perkawis menika samar nggih. Dados nggih blawur istilahipun nggih. Pramila Allah taala nggenipun ngendika menika inna min azwajikum wa auladikum adu walakum fahdharuhum. Sak temene ana saka bojo-bojo sira lan anak-anak sira kuwi kang dadi musuh kanggo sira kabeh, mula do ngati-ati marang musuh-musuh mau. Ngati-ati wonten ing mriki, ngati-ati saking napa? Antuti uhum fit takhiri an fi'lil khairi. Ngati-ati saking napa? Taat, ngati-ati saking manut. Bisian-bisianipun, godanipun, ojo-ojoanipun, nindakke napa fit takhiri an fi'lil khair. Ngati-ati saking manut dumateng musuh-musuh menika wau, nalikanipun ngajak bisik-bisiki nggih. Nek tu minta kesainan niku mengko-mengko disik. Contohnipun nggih kadar gil hijrah. Ninggalke hijrah. Wonten dawuh supados hijrah nggih menika lajeng wonten sebagian saking anake utawi bojone utawi pasangane menika lajeng bisik-bisiki mengko sik mawon. Mengkosik mawon, delok sik kancane piye. Mboten sami'na wa ata'na malih. Ananging bisik-bisiki. Lajeng ugi wonten kadang ingkang nggih bisik-bisiki keragu-raguan. Engko gek awake dhewe nek melu hijrah engko nang kono mangan apa? Angko terus bondone awake dhewe ditinggal kabeh kae kebone lan sak piturute kan ora iso digowo. Nah, niku bisik-bisiki kados mekaten. Awil jihadi aw salatil jamaati utawi nggih saking jihad saking salat jamaah. Nggih. Wis rasah melu dhisik. Lagi repot nggih awake dhewe nembe repot wis rasah melu dhisik nggih. Utawi awit tasadduqi bifadlil mali 'alal fuqara'i wal muhtajin. Utawi nggih ngalang-alangi bisik-bisiki nggawe keragu-raguan nggih napa supados nggih ngakhiraken sedekah. Kanthi keluwihan bondo donya dumateng fuqara lan ugi tiang-tiang kang betahaken. Ajeng sedekah menika bisik-bisiki. Nggih. Kosek nggih. Awake dhewe rung tuku iki, rung tuku iki, rung tuku iki. Nah, kados mekaten punika nggih. Dados anggenipun bisik-bisiki nggih, godanipun nggih, fitnahipun menika kados mekaten. wa ma ila dhalika minas salihatil muzakkiyatil nafsi. Lan ugi sedaya napa kemawon amal-amal saleh ingkang saged dados napa ngresiki kangge jiwa kula panjenengan sami. Menika asring dipun alang-alangi. Nah menika makna saking inna min azwajikum wa auladikum adu walakum. Ana saka bojo-bojo sira utawi sebagian saka bojo sira lan anak-anak sira kang kuwi dadi musuh kanggo sira kabeh. Niki maknanipun mengaten. Terus ngalang-alangi utawi bisik-bisiki nalikanipun badhe nindakake kesaenan, badhe nindakake taat menika dibisik-bisiki lajeng dados lagu. Nah, Bapak Ibu para pamirsa radio muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala walinadzkur huna sabab nuzul hadhihi alayati litasdada wuduhan fi fahmi hadza at-tahdhir ilahi al-'azim. Wonten mriki kita sebataken. Sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala lajeng ngandhapaken nurunaken ayat-ayat punika. Supados saged langkung jelas. Kula panjenengan sami saged faham nggih peringatan ilahi ingkang agung wonten ing ayat punika. Innahu ruya anna unasan kana lahum azwajun wa auladun aquhum anil hijrati mim Makkata ilal Madinati fatratan minaz zaman. Dipun riwayataken wonten sebagian nggih sahabat utawi tiang-tiang mukmin ingkang gadai garwa putra ingkang ngalang-alangi saking hijrah saking Mekah teng Madinah ngantos wekdal ingkang lumayan dangu terus diulur-ulur mengkosik wae lan sak pituruti. Falamma taghallabu alaihim wa hajaru wajadu alladhina sabaquhum ila alhijrati qad ta'allamu wa tafaqahu fid dini. Nah nalikanipun lajeng nggih napa tiang-tiang mukmin menika wau saged menang saking bisikan-bisikan nggih sebagian saking bojo-bojone lan anak-anak e wau supados mengko-mengko dhisik le hijrah ya, lajeng sidone saged tindak mangkat pramila nalikanipun pun mangkat pun hijrah nggih teng Madinah awit wonten tiang-tiang menika sing ingkang akhir hijrahipun nggih dados boten awal-awal langsung nalikanipun Kanjeng Nabi napa pikantuk dawuh hijrah menika lajeng sami na wa atokna lajeng tindak mangkat hijrah niku wonten tiang-tiang ingkang akhir hijrahipun. Nah, tiang-tiang meningko wau. Nah, nalikanipun sampun saged ngalahke bisik-bisikane anak-anak sebagian saking bojo-bojone menika lajeng purun hijrah. Nah, tiang-tiang ingkang sampun hijrah menika wau, nggih, niku nemokke teng Madinah niku rencang-rencange kancang-kancane impun ingkang sampun luwih dhisik hijrahipun. Menika sampun luwih faham, sampun luwih faqih babakan agama Islam. Nah, pramila nggih napa tiang-tiang menika lajeng gelo. Fahammu bi azwajihim wa auladihim alladzina aquhum 'anil hijrati fatratan tawilatan. Pramila nggih tiang-tiang sing keri hijrahipun wau nggih merga dibisik-bisik anake sebagian saking bojo-bojone menika gadhah niat nggih ngukum napa bojo-bojone utawi anak-anake ingkang sampun ngalang-alangi nggih saking hijrah menika wau kanthi mapinten-pinten hukuman nggih. Pramila lajeng Allah Ta'ala ngandapke nurunake ayat menika. Awit tiang-tiang wau nggadahi niat ngukum. Niku ora dipakani, digebuki, lan sak pitulute. Mereka sampun ngalang-alangi saking hijrah wau. Tekan mriku gelo. ngerti rincang-rincang ingkang sampun rumiyin hijrah menika sampun faqih babagan agama kok dhekne nembe hijrah. Mereka dibisik-bisiki menika wau. Pramila agek saking gelanipun menika gadhahi niat nggih. Lajeng hukum nggih. Anak bojone kang sampun bisik-bisiki menika wau. Pramila lajeng Allah taala ngandhapaken ayat menika. Ya ayyuhalladzina amanu wong kang bodho iman inna min azwajikum wa auladikum adu walakum nggih sak temene ana saka sebagian anak bojo-bojo sira lan anak-anak sira kuwi kang dadi musuh kanggo sira kabeh nggih dados wonten sebagian nggih wau kita aturaken nggih sebagian mboten sedoyonipun sebagian nggih awet nggih wonten ugi minhum man yusaidu ala taatillahi wa rasulihi wa yakunu aunan 'alaiha wonten ingkang nggih ugi malahan nulung wonten ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Terus wonten pasangan menika wonten anak-anak menika ingkang ugi ndukung dumateng ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dukung dumateng nggih nindakake agama Islam menika kanthi kafah. Menika lan menika ugi kathah ingkang ngados mekaten. Terus pramila kita cok kadang nggih nemahi wonten panggesangan kula panjenengan sami nggih. Kadang nalikanipun kula panjenengan sami menika lagu ajeng nindak kitaat menika lajeng dipun semangati kali anak lan ugi bojo kula panjenengan sami. Ah menika ingkang nulung dumateng ketaatan. Pramila min wonten ing mriki maknanipun sebagian, mboten sedantenipun. Awit kathah ugi ingkang nggih pasangan lan ugi anak-anak menika ingkang malahan nulung dumateng ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wal mar'atu fi hadza karijali lan tiang setri wonten ing mriki azwaj nggih wonten ing mriki mereka kados dene ugi tiyang jaler. Ateges napa? Nggih niki napa sing dimaksud mboten namung nggih pasangan wong wadon, ananging ugi pasangan tiyang jaler ugi. Faminan nisa isolihati man yakunu zaujuha wa waladuha aduwan laha yuhawiluna sarfaha ala ta'atillahi wa rasulihi fahuwa fin nisa'i kathirun. Wonten ugi tiyang setri ingkang salihah menika pasanganipun garwanipun suaminipun lan anakipun menika wonten ugi ingkang dadi musuh ngalang-alangi saking taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Terus wonten ing mriki niku mboten namung nggih sing dimaksud niku wong lanang nggih lajeng gadahi bojo, wong wadon lan gadahi anak nggih sebagian bojo lan anake menika dadi musuh. Mboten namung niku lan anange ugi ingkang dipun maksud menika wong tiyang satri ingkang gadahi garwa tiyang jaler lajeng sebagian saking garwane menika lan ugi anak-anake lan niku wonten sing ngalang-alangi saking ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Awit kata hugi, nggih. Tiang jaler ingkang cok ngalang-alangi saking ketaatan. Wal waqi usyahid. Realitanipun mereka kados mengatakan. Kam min imra'atin ya'muruha zawjuha bikaswi wajhiha. Kata tiang setri ingkang malahan dikon bojone nggih. Hijabe menika diilangi. Wis rasa nggo hijab. Wis rasa nggo jilbab. Nggih. Wis rasa nggo cadar lan sak piturute. Nggih. Ah menika kan kathah ugi. Nggih. Bojone pun pengin taat, nindakake Islam kanthi kafah, ngangge pakaian muslimah, ngangge jilbab ingkang nutup aurat, ananging cok kadang bojone sing jaler menika cukup nggih ngalang-alangi wis cukup sing penting nggih sing cilik ora apa-apa. Nah, wis rasa nggo jilbab rasa nggo jilbab gedhi sing cilik wae. Utawi wis rasa nggo cadelan sak piturute. Yamna'uha minatasadduqi bimaliha. Wonten ugi ingkang ngalang-alangi bojone niku sedekah, bojone nggadahi alta, nggadahi warisan, ajeng sedekah nggih sing lanang ngalang-alangi. Nah. Wa yusarrifuha an bil walidayha ila ghairi dzalika. Lan ugi ngalang-alangi saking bekti dumateng tiyang sepuhipun. Niku nggadahi alta lajeng-ajeng di wenehke kalih ibu bapak ni bojone ngalang-alangi nah, sing jaler. Nah niku nggih wonten. Kosok wangsulipun nggih sing jaler ajeng bekti dumateng tiyang sepuhipun ugi sing wedok cok kalang-alangi niku nggih wonten. Nggih. Pramila nggih kalimat wonten ing mriki inna min azwajikum kum menika kan jaler. Niku mboten ateges sing dadi godho niku namung sing wedok. Ananging ugi sing jaler niku cok ugi dadi godho. Nah menika supados kita fahami. Nah Bapak Ibu para pamirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Wau kita aturaken nggih. Sababun nuzul saking ayat menika niku wau nalikanipun wonten sebagian nggih tiyang ingkang akhir hijrahipun menika wonten ing akhir merga dibisik-bisik saking anak bojone nalikanipun pun saged ngalahke bisik-bisikan menika lajeng dere hijrah. Niku nemokke teng Madinah rencang-rencange sing pun dhisik hijrah menika wau niku napa pun do pinter babagan agama. Do faham babagan agama, do faqih babagan agama. Pramila nggih menika gelo. Lajeng gadahi niat ngukum anak bojone sing bisik-bisiki menika wau. Pramila lajeng Gusti Allah nurunaken ayat menika. Pramila wonten kalimat selajengipun Allah ngendika wa in ta'fu nek sira kui gelem menehi ampunan, maaf. Marang sinten? Maaf dumateng bojo-bojone lan anak-anake alladzina fatanukum fi dinikum. Kang sampun damel godho wonten ing agamanipun wau. Wau kan pengin dihukum wau. Mergo ampun dugi Madinah. Lajeng ngerti kanca-kancane niku pun do pinter pun do faqih babagan agama dekne nembe hijrah niku gara-gara dibisik-bisiki anak bojone menika pramila napa ingkang tiang-tiang ingkang rumangsa dibisiki menika wau niku pengin ngukum anak bojone merga napa merga pun bisik-bisiki menika lajeng dipun imut ki kalih Gusti Allah intafu nek sira iso menehi pangapura. Nggih, dumateng bojo-bojone menika wau. Nggih. Allah mboten ngeparengaken. Nggih, nalikanipun nggadahi niat, nggih, sahabat ingkang akhir hijrahipun menika wau nggadahi niat pengin ngukum anak bojone sing sampun bisik-bisik menika lajeng Gusti Allah mboten ngeparengaken. Intafu nek sira gelem menehi pangapura. Maknanipun dumateng bojo-bojo sira lan anak-anak sira ingkang sampun bisi-bisi nggawe fitnah wonten ing agama nika wau. Fala tu'akhidhuhum bidarbin au ay iqabin. Aja sira hukum kanthi hukuman apa wae, ambo digebuk lan napa kemawon, nggih. Lah niku aja nganti. Wa tasfahu lan sira ora nesu taswahu menika wonten ing mriki dipun artosaken fatu aritu anhum wa tu'tuhum safhata wujuhikum fala tasubbu wala tastamu sira ora sida nesu marang bojo-bojo sira anak-anak sira sing wis bisik-bisiki menika wau lan banjur sira tu'tuhum safhata wujuhikum tetos menehi safhata wujuh menika napa istilahipun raut muka ingkang ngremenaken nggih fala tasubbu sira ora ngonek-unekke lan uga mboten napa mboten napa istilahipun ngunek-unekke lan ngelek-elek. Nah, mergo nesu menika wau. Wa takfiru lan sira gelem menehi ampunan dumateng anak lan bojone sing sampun bisik-bisik menika wau. Ailahumma hasala minhum min adzan wa hum salafukum anil hijrati zamanan fatakum fihi khairun katsirun minal ilmi wal fiqhi wa suhbatil habibi sallallahu alaihi wasallam. Terus, wonten ing mriki, ugi Allah Subhanahu wa taala nganjuraken supados paring maaf, paring ampunan. Tiang-tiang wau menika lahu mahasala minhum min adzan. Tiang-tiang wau sampun pikanto napa selahipun pun pikantuk nggih Allah lah nalikanipun napa ngalang-alangi nggih bojo-bojone saking hijrah nggih ngantos wekdal ingkang dangu nggih fatakum fihi khairun katsirun minal ilmi wal fiqhi wasuhbatil habibi sallallahu alaihi wasallam nganti sira kuwi kelewat nggih ilmu kang akeh nggih lan ugi pemahaman nggih tafaqquh fiddin lan ugi mboten nyarengi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merga napa? Anggenipun hijrah menika keri-keri. Fa innallaha ghafurur rahim. Satemene Gusti Allah kuwi zat kang maha paring ampunan lan uga zat kang uga maha paring rahmat. Fakfiru yaghfir lakum warhamu yarhamukum. Mula nggih wene ana pangapura, Gusti Allah ugi bakalan paring pangapura marang sira kabeh. Wene ana rahmah, kasih sayang, Allah Subhanahu wa taala ugi bakalan paring rahmah marang sira kabeh. Nah, lajeng Bapak Ibu para pamirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun menaikan Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma qala ta'ala mukhbiran an haqiqatin ilmiyatin thabitatin yaj'aluha al-ibadu." Lajeng Allah Subhanahu wa taala maringi kabar ngengeni hakikat ilmiah ingkang nggih hamba-hambanipun Allah Subhanahu wa taala menika boten mangertosi hakikat ilmiah punika. Inggih mereka napa wahiya annal mala wal walada fitnatun yamtahinullahu ta'ala biha ibadahu. Menawi bondo lan anak-anak menika dados fitnah. Menika saged dados fitnah, godo. Ujian ingkang Allah Subhanahu wa taala menika nguji hamba-hambanipun. Dados anak lan ugi bondo menika ujian. Allah paring kabar innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak lan bondo menika ujian. Ayyab talihim wa yakhtabiruhum liya'lama as-sadiqa fi ta'ati minal kadhibi wal bara bihaqqin minal fajir. Allah Ta'ala nguji hamba-hamba ini pun menika wau. Supados Gusti Allah menika saged pirsa pundi tiyang ingkang teman-teman as-shadiq. Tiyang ingkang teman-teman wonten ing ketaatanipun nggih lan pundi tiyang ingkang dusta ngapusi wonten ing ketaatanipun. Tiyang ingkang napa nindakake kabecikan ingkang teman lan pundi tiyang ingkang fajil, sok tiyang ingkang nabrak aturane Gusti Allah niku. Sangat dipun mangertosi. Wa man yuhibbu Allah wa rasulahu aw yuhibbu ma lahu wa waladahu lan sinten tiyang ingkang luwih tresna dumateng Gusti Allah, lan sinten ugi tiyang ingkang luwih tresna dumateng bondo lan anake. Nah, niku saged dipun mangertosi. Pramila Allah ngendika innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sak temene bondo-bondo sira lan anak-anak sira kuwi ya mung fitnah, ya mung ujian. Bondo lan anak sira kuwi ya mung ujian. Wallahu indahu ajrun adzim, lan Gusti Allah ana ing ngarsane kuwi ana ganjaran kang gedhe banget. Nek kowe milih Gusti Allah, kuwi bakalan entuk ganjaran kang gedhe banget. Maknani pun fa'athiru ma'indallahi ta'ala ala ma'indakum min malin wa waladin. Do luwih milio apa kang ana ngarasane Gusti Allah. Arupa ganjaran ingkang ageng menika tinimbang apa kang sira duweni arupa bondo lan anak-anak. Do milio Gusti Allah, luwih milio Gusti Allah. Wa ahsinu atasarufa fihim falatu'sullaha li ajlihim. Lan anggon sira tasaruf belanjaki kuwi mau sira belanjaki kanthi becik. Lan sira aja maksiat marang Allah Subhanahu wa taala gara-gara bondo lan uga gara-gara anak. Aja nganti. La bitarki wajibin wala bi fi'li muharamin, aja nganti sira kok nindakke maksiat marang Gusti Allah gara-gara bondo lan gara-gara anak. Arupa ninggalke kang wajib utawa nindakke kang haram. Nah, Bapak Ibu para pamirsa radio muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala, lajeng fattaqullaha masata'tum. Do takwa sira kabeh marang Gusti Allah sak mampu sira. Do takwa marang Gusti Allah sak mampu sira. Nah, hadza min ihsanillahi taala ila ibadihil mu'minina innahu lamma akhbarahum anna amwalahum wa auladakum fitnatun wa haddarahum ay yu'thiruhum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallam 'allama ta'ala anna ba'dal mu'minina sayazhadu fil mali wal waladi wa anna ba'dan sayu'anuna at'aban wa masaqqatan shadidatan fi tawfiqi baina khidmati al maslahataini fa amarahum ay yattaquhu fi hududin ma yutiqunahu faqat wa khairul umuri alwasatu fala yufritu fi malihi wa waladihi wala yufritu fi illati wujudihi wa sababi najatihi wa sa'adatihi allati hiya ibadatullahi ta'ala allati khuliqa min ajliha wa 'alayha madaru najatihi minan nari wa dukhulil jannati daril abrar. Nah, nalikanipun Allah taala ngendika fattaqullaha masata'tum. Do takwa sira kabeh marang Gusti Allah sak mampu sira. Amenika bentuk ihsanipun Allah Subhanahu wa taala dumateng hamba-hambanipun tiang-tiang mukmin. Nalikanipun Allah Subhanahu wa taala menika ngabaraken menawi sebagian saking bondo dunyanipun lan anak-anakipun menika dados gudo, dados ujian, lan Allah taala menika ngimutaken nggih supados ampun ngantos luwih milih bondo lan anak-anak tinimbang ketaatan dumateng Allah lan ketaatan dumateng Rasulipun. Lan Allah taala menika ngajaraken menawi wonten sebagian tiang-tiang mukmin menika ingkang bakalan zuhud wonten ing masalah bondo lan anak-anakipun. Lan sebagian ugi wonten ingkang aurat, wonten sebagian sing enteng. Luwih milih Gusti Allah niku mesti langkung enteng gampil. Yang baik gampil, luwih milih Allah tinimbang bondolan anak-anakipun. Ananging wonten ugi tiyang ingkang aurat, at'ab, masyaqqah. Terus wonten tiyang ingkang awrat antarané milih bondo lan anak utawi Allah Subhanahu wa taala. Pramila Allah Subhanahu wa taala dawuhi, "Fattaqullaha mastata'tum." Takwa sira kabeh sak mampu sira. Pramila Allah dawuhi takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala wonten ing batas-batas ingkang piyambake menika mampu, piyambake menika saged. Lan wa khairul umuri at-tawassul al-wasatu. Lan sak becik-becike perkara menika sing pertengahan. Sing pertengahan. Terus mboten nggih leluwian babagan bondo donya lan anak-anak, mboten ugi leluwian wonten ing bab sanesipun. Nah, Bapak Ibu para pamiyan salat di muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah taala, wasma'u wa ati'u khairal li anfusikum. Lan dorungokno do ta'ato sira kabeh kuwi luwih becik kanggo sira kabeh. Hadza amruhu ta'ala li ibadihil mu'minina lamma khaffafa anhum amra taqwa. Lan menika dawuh saking Allah Subhanahu wa taala dumateng hamba-hambanipun tiang-tiang mukmin sasampunipun Allah Subhanahu wa taala paring keringanan nggih dumateng tiang-tiang mukmin menika babagan dawuh supados takwa kanthi ngendikanipun fattaqullaha masata'tum, takwa sira kabeh sak mampu sira. Nggih. Amara bis sam'i wa ta'ati lillahi wa rasulihi. Allah dawuhi supados mireng lan ugi taat dumateng Allah lan ugi rasulipun lan ugi wal infak fi sabilihi taala. Infak nggih, Allah dawuhi infak wonten ing mriginipun Allah Subhanahu wa taala. Wa a'lamahum anna dzalika khairul lahum, lan Allah taala ngajaraken dumateng tiyang-tiyang mukmin hamba-hambanipun menika menawi kados mekaten menika langkung sae. Nggih. Id bihadza tatimmu sa'adatuhum fid darain. Kanthi mekaten menika kebahagiaanipun menika bakalan sampurna wonten ing donya lan ugi wonten ing akhirat. Lan Allah ngendika, wa mayyuqa syuha nafsihi, lan sok sinten tiyang ingkang dijogo saking sifat tamak jiwanipun. Sok sinten tiyang ingkang dipun jaga saking sifat tamak jiwanipun, faulaika humul muflihun. Nah, pramila tiyang-tiyang wau tiang-tiang ingkang muflih, tiang-tiang ingkang napa bakalan pikantuk keuntungan lan keberuntungan. Nah, Bapak Ibu para pamirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala menawi mekaten nggih segede ingkang saged kita aturaken wonten ing pepanggihan punika, lan mugi wonten manfaatipun. Nggih, wonten kelentunipun atur kita nyumpah punten, insyaallah kita lajengaken wonten ing pepanggihan sanesipun. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.